यह है प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 दिसंबर 1994 को सायं लगभग 5 बजे क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। ये संसार दुखदायी कब होता है? राग और द्वेष कर लेते इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर् न वशमागच्छे तो इसे परिपंथी न हो। नहीं तो भगवत स्वरूप देख ले सभी अपना राग और द्वेष मत करो बिल्कुल भी ला सब। केवल राग द्वेष के कारण से ही फंस रहे जन्म मरण जा रहे। अब यूं हो गए तो क्या, यूं हो गए तो क्या, कोई जन्म गया तो क्या, कोई मर गया तो क्या, कोई जाती है कोई नाराज है क्या, कहीं प्रेम करे कोई लड़ रहे तो क्या है क्या लीला है सभी। राग द्वेष करके उनके साथ संबंध जोड़ देते हैं तो कारण गुण संगो से सदा सद्यो जन्म शु ऊंच नीच योनियों में जन्म का कारण है गुणों का संग। अब गुणों का संग न करे तो गुणा गुणेश वर्तन थे इति महत्व न सज्जते गुण गुणम वर्त रहे ऐसा मतलब आसक्ति होती नहीं। क्या अच्छा प्रकृति से क्रियमानी क्रियमानी सर्वसा इंडिया ने इंडिया थे सुवर्तन थी धारियन नान्य गुणे भे करता रम या दर्शन पश्यति गुणे भे से परम वेत्ति लीला पर है। ये सबसे गुणों से पर है भगवान की लीला है निर्गुण लीला है लीला हो रही है हरदम ये बात है भगवान की लीला हो रही है। जितने रूप है भगवान के स्वरूप है और जितनी चेष्टा है सब भगवान की लीला है भगवान का स्वरूप और भगवान लीला ही है सभी पंडित संदर्शन वास्तवी हो सर्वम कितनी बढ़िया बात है। एक सज्जन कहते थे दूसरे वाले परमानंद जी महाराज संत एक जा रहे थे तुम्हें कोई साथ में सज्जन थे तो वे जा रहे थे तो एक गांव में देखा तो लड़ रहा दो आदमी जोर से वे अपने पास में वो निकले देखो जोर लगा रहे आप वाह जोर लगा रहे अपने धुन में कहे कोई उनका देख नहीं कोई पुरस्कार नहीं जोर मस्ती में जाते अरे जा रहे हम कह रहे थे वाह वाह जोर लगा रहे तो क्या लील हो रही है यू जोर लगा यू लड़ रहे लोग दो वही है कोई लड़ रहा कहीं हो रही सगाई हो रही है क्या ब्याह हो रहे मैं मर गया तो उठाई हो रहे उठाओ उठाओ जल्दी उठाओ जल्दी उठाओ ये क्या लीला है। केवल अपना राग द्वेष करने से ही अपने बंधन है वे अगर न करे तो बिल्कुल बंधन नहीं। जहाँ हमारा राग द्वेष नहीं है वहाँ जो हो रहा है हमारे क्या बंधन होता है बंधन होते है। तो ऐसे परिपंथन हो ये मार्ग में तेरे दूरी है मार्ग सीधा सभा एक भूल भुलैया होता है लखनऊ में मकान बताते हैं, मैंने देखा नहीं है, उसमें जाओ भीतर से निकलना मुश्किल हो जाए, समझने में निकलते हैं तो उसमें यह रास्ता होता है, बड़ौदा में मेहंदी लगाई हुई है तो मैं उसमें चला गया, तो मैं देखो तो इधर जाओ दूर जाओ फंस जाए, इधर जाओ निकल तो निकल फंस जाए, इधर जाओ तो फंस जाए, इस तरह से वह लगाई हुई है, तार बंधे हुआ ऊपर नहीं जा सके, तार बंधे सारा तार, फिर तार में ये निकला मैं कर जाता पता नहीं तो हम क्या बात है सुनी है, अकल विचार किया पूरा तो पता नहीं हमारे को, ये इधर और इधर है वो ना जाए बीच बीच से चला जाए, इधर ना जाए इधर ना जाए क्यों निकल जाएगा यार, इधर उधर गया जय राम जी फिर फंस जाएगा, ऐसे राग द्वेष इधर उधर ये नहीं बीच बड़े से चलता रहे संबुद्धि विशिष्य थे जित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित ते जीवित अवस्थाया में संसार है जितर से चल उचित इधर उधर नहीं हुई बाएं दाएं बहन नहीं हुई, अहमदाबाद में कपड़े बुनते बहुत मील है बहुत दूर तक, जमीन काली होगी धुएं के कारण से मकान काले हो गए, शशपुर शशपुर हो आपने वो देखा होगा अहमदाबाद तो फट खर कर कर कर कर कर संचय चल रहे हैं लंबी दूर तक खटाखट खटाखट वो बन रहा है कपड़ा, अब किसी में हाथ चला जाए केस चला जाए पग चला जाए तो बस खैर मसल बीच बीच में चलते हो ना इधर ना इधर ठीक रास्ता बना केस मर जा तो खैंस ले कपड़े मर जा तो खैंस ले पैर लग जा तो हाथ मर जा तो आज कल एक सुधार किया है आजकल वो लग जा तो फिर मशीन बंद हो जाती अब सुधार किया है पर मरने चलते जा हाथ गया खैंस ले सब तो ये संसार है सब संसार घटा घट कर चल रहा है बीच बीच में चलते रहो मोल से आनंद करो राग किया और द्वेष किया भगवान कहते भाई इंद्रिय से विचार दे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो ये अनुकूलता प्रतिकूल लगाव लेकर व्यवस्था से राग द्वेष है तय और नमस मान दोनों को बस ही पूछना हुआ बस तुम विचारिश क्या करें ये तो राग द्वेष व्यवस्थित है अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर अनुकूलता राग हो जाता है प्रतिकूल रागानुसाई है राग से काम है दिशानुसाई द्वेष है तो क्या करें तो भगवान के प्रश्न न हो गया तो हो गया प्रश्न नहीं हो मन राग पूर्वक क्रिया न राग पूर्वक ग्रहण न करे द्वेष पूर्वक त्याग न करे शास्त्र के अनुसार त्याग न द्वेषी अकुशल कर्म कुछ लेना अनुसंध थे त्याग सत्य समाविष्ट होंगे संशय तस्मा शास्त्र प्रमाण थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो तो बस में आ गए तो बस में नहीं हो ठीक रह जा ठीक है ये ठीक है अनुकूल है ये प्रतिकूल है ये शास्त्र अनुकूल है शास्त्र निषिद्ध है होता रहे अपना राग द्वेष किया भाषा अपना राग द्वेष नहीं हुआ भाषा होगी ये तो यही चलेगा संसार तुम राग करके खुद फंस जाओ द्वेष करके फंस जाओगे कर खुद सकोगे नहीं होगा वही जो होने वाला है वो ये सोई जो राम रची रखा या कोकर तो बढ़ा हुई शाखा केवल अपना बंधन बनना होगा और कुछ नहीं होने वाला कभी करने से हो गए मैंने ऐसा कर दिया मैंने ऐसा कर दिया मैंने मुफ्त में अभिमान कर दो अपने तो ये चल रहा है संसार राग द्वेष में सावधान रहो ये मैं धरती जो भी लेकिन लीला है कोई कुछ है कोई कुछ है कोई कोई भगवान कर रहा है क्वचित दीना नारह क्वचित अपिरा हे तिरुदित कहीं तो घड़ा बजा हो रहा है कहीं रोना हो रहा है कभी क्वचित विद्वत कोशी क्वचित सुरा मत कला विद्वान बात कर रहे हैं कहीं मत मर जाती कर रहे हैं लड़ रहे हैं राज ले रहा है मदद ले रहा है माँ बाप को मार रहे, स्त्री को मार रहे, बच्चों को मार रहे, मद्यप पिया हुआ है, कुछ करे कद्वत विद्वत गोष्ठी कल विद्वान लोग विचार कर रहे हैं। सुत प्रणाम प्रतप प्रमाणम की रंगना ये तो विरांग ग्रंथि, ये सुत प्रमाण है, ये प्रतप प्रमाण है, ये वैदिक बात है, शास्त्रीय बात है, ये लोक बात है, तत्व तो क्या है इसका विचार कर रहे हैं, कहीं मरे अपने कर रहे हैं, वो एक एक ही है, तो क्या है लीला है, वो भी लीला है, वो भी लीला है, अपने स्तर हो राग द्वेष मत करो, अनुशोक मत करो, बस ठीक है यार, अपना अनुशोक किया भगवान से, ये बहनों माताओं के बच्चे ना आपस में खेलते खेलते लड़ लेते हैं, लड़ लेते हैं उस लड़ाई को, माताओं आपस में लड़ने लगती है, वे छोड़े तो दूसरे दो थोड़ी देर में कहा खेल लग जाए, इनके पैर बन जाए पल में मुफ्त में, लड़के क्या हो गया, उसे मार दे क्या हो गया, तो ना फंस जाती हूँ बच्चों खेले लड़के खेले साथ है, पैसे मौजूद याद नहीं है, चलेंगे पकड़ो तो जहाँ राग द्वेष पकड़ा है वहां फंस गया, ये काम तो होता रहेगा, कभी घाटा है, कभी नफा है, कभी आदर है, कभी निरादर है, कभी प्रशंसा है, कभी निंदा है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी वर्षा है, कभी वायु चलता है जोर से, ये तो होता है, कब एक दिन आता है, कभी रात आ जाती है, अलंघ्यम दिन रात्रि सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, ये तो संसार का स्वरूप है, ये अगर नहीं तो संसार क्या हुआ है, जो रह जाए तो तस्वीर हो जाएगी, एक फोटो हो जाएगी, ये परिवर्तन है, तस्वीर है, तो लीला हो रही भगवान की, कैसी मौजदाई लीला हो रही, यही बातें खेल करते हैं, खेल में कोई हारता है कोई जीतता है, राम लीला हो रही है, एक तो राम है, एक रावण है, एक मेघनाद है, एक लक्ष्मण जी है, लीला कर रहे हैं, अरे देखना वो देख रहे हैं, अब लक्ष्मी जी ने मार दिया, रावण मर गए, मेघदाद मर गए, तो क्या हो गया, लक्ष्मी जीत जी वो क्या हो गया, वो जीत गुहारे खेल है, ऐसे ये खेल है, पंजाबी कहते हैं मैं खेड़ है की है, खेल है तमाशा है, देवता रहो यानी कि लीला है, भगवान लीला हो रही, कैसी मोजी बात है, छोरे छोटे छोटे थे हमें याद है हुआ तो थोड़ी खेलते थे आपस में, रोने लग जाते, अरे क्या है तू वचन करना नहीं बड़े लगे सभा में, अरे खेल है, छोरा बिठा पाते छोरा पड़े तो याद आ गई, ऐसी बात है, खेल में क्या रोगे, क्या रहस्य तमाशा, आप लोग जानते हो हमने खेला हुआ है, भगवान खेल माती बच्चे खेलते थे, तो ये बात खेल है, कुछ क्या अच्छा हो गया क्या मंदा हो गया, तमाशा करते हैं खेल करते हैं, हार गया तो क्या हो गया, जीत गया तो क्या, कोई हर शौक तो नहीं उसका, अरे उसी को कर लेते महाराज, दिवाली देने सुबह खेलने लगे, लाखों रूपये हार गया, लाखों रूपये जीत गया, ताश हुई खेल हुई, जब पकड़ गया राग द्वेष कर लिया तो रुपया लग गया, रुपया यानी खेलते हैं, कोई सी बात नहीं, कोई हर ना शोक कहे, हार गए तो आनंद है, जीत गए तो आनंद, एक ही बात नहीं, हार को जीतो तो फर्क नहीं है, ताश खेल गया, चार आदमी बैठ के वोट ले गया, बैठे दो दो हो गया, साथी खेल गया, जीत गए ये जीत गए क्या हो गया, सारी मिल बैठे तीन तीन आदमी खेलते हार गया था मैं जीत गया हो गया, ये कोर्ट हो गया पीछे आदमी ये आ गई क्या, तो पीछे आदमी क्या कोर्ट हो गया, कुछ हुआ है कुछ नहीं, ऐसे ही दुख ऐसा चीज हो गया, ऐसे यहाँ सा पीछे आएगी लगा पीछे आए अगला पता नहीं क्या, नहीं क्या आ गया क्या चला गया कुछ खेल है, खेलते भाई यहाँ तो बस तुम्हारा बैरी बैर ये तो अलग है, हम तुम एक, ये दोनों एक, ये खरीदने के बाद ऐसे संसार मात्र खेल है, संत महात्माओं के भगवान के ये खेल है, खेल हो गया। एक अति नरम थे, एक अली ब्रह्मण, एक बहुत से बहुत हो गए, खेल हो गया। न राग है, न द्वेष है, न हरक है, न शोक है, मोह है, खेल हो गया, मनोविनोद हो गया। दूसरी बात है, सब मात्र संसार ऐसा ही है, हरि की लीला है, भगवान की लीला देखकर मस्त हो जाओ, कल्याण हो जाओ, उद्धार हो जाओ। भगवान कर रहे हैं अनेक तरह की लीला है, भगवान कर रहे हैं लीला। बच्चे खेलते हैं नहीं तो माता पिता देखते हैं, खेलते बालते हैं, ऐसे सब खेल भगवान देखते हैं, ये बालकों की लीला है, ऐसे भगवान की लीला है। क्या गोचरण होता है, कभी आकाश उड़ाता है, कभी बकाश उड़ाता है, धेनु गाता है, धेनु गाता है, वे आते हैं, कभी ये करते हैं, कभी खेलते हैं, कभी नारद जी आ जाते हैं, लक्ष्मी भी आ जाती, नारद जी भी आ जाते हैं, पूतना ही आ जाते हैं। क्या हो गया, बाल बाल खेल रहे थे, खेल रहे बाल बाल मुसल हो गया, क्या करें, मक्खन लो मक्खन खाएंगे, दो चार पांच से भरा है। माता जी मक्खन भो, संत आए महात्मा आए हैं, उनकी सेवा करेंगे, अगर मक्खन मांग रहे कहीं करना सुन कहे, गोपी बड़े संत आए तो उसका होगा, गोपी ने देखा अपने दर्शन करिया हमें ग्वाल बाल बैठे मक्खन खा रहे, पर कहाँ संत है, ऐसे तो गोपी हर्ष ग्वाल बाल में हर्ष क्या है, मक्खन अपना अपने छोरा छोरी अपने खाओ, ऐसे खेल है संसार, खेल रहे हैं अपने आनंद से। अब कोई मर गया है, कोई जन्म गया है, कोई जीत गया है, कोई हार गया है, कहीं घाटा लग गया है, कहीं मुनाफा हो गया है, बाजार में चल रहे हैं, वो तो है सही, वो कई घाटों में एक समान एक घाटा ही घाट लगे शायद नहीं, एक नफा ही नफा ही बात नहीं, खेल है, खेल में उसे बदल होती रहती है। इस बात से राग द्वेष नहीं करे, अशोक नहीं करे, क्या आ गया क्या गया, किम भद्रम किम अभद्रम, विदेशी वस्तुओं की किम भद्रम किम अभद्रम, ये बढ़िया है क्या घटिया है क्या है, विदेशी वस्तुओं की बात होती थी, ये था अनर्थम। मन से अध्यात्म से मन से ध्यान किया, पसंद से कहा, क्रिया ने किया, अरे तुम सब है नहीं, ठहरता ना वो ठहरता है ना वो ठहरता है, ये परमात्मा है जो है, ये उनमें लीला हो रही है, तो परमात्मा में लीला हो रही है, लीला मात्र तो कई बोल सूच है, लीला मात्र तो कई बोल सारसूत पढ़ते थे तो सारसूत में एक जी के चार सूत्र बनाए, यम स्वरे कुवल लीलम, आगे आता है तोरली, तो तोरली कहते हैं इसमें जाकर में वो कहते और तोर लीला तकड़ देकर बड़े ले आता है जाए तल लाया विद्वान लिखने तो तोर तोड़ लगे तोर लीला तोर लीला तार तोरी लीला आप तेरी लीला है तोर लीला तोर लीला भगवान की लीला है हो रही है। नानक जी महाराज थे, उनके पिता ने कहा गले हुए धान तोल दे, धान तोल दिया सब, तो एक बरकत हुआ दो आया हो तीन ना हो, वो भजन चिंतन होता था भगवान का, भजन तो ले थे जो तो ले गए, बारह हो जी बारह तेरह तेरह हो जी बस तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो जी तेरह हो तोलते गए तेरह हूँ तेरह हुआ कौन जाए तेरह हूँ तेरह हूँ तेरह हूँ जी तेरह हूँ पगे क्या कर रहे हैं कुछ तेरा हूँ तेरा हूँ मैं तेरा हूँ मैं तेरा हूँ तेरा ही हो बारह तेरह चौदह कौन तो बोले तेरा हूँ तेरा हूँ तेरा हूँ खेत में पहुंचे खेत इतने गहरे सो है चिड़िया खेत की राम की चिड़िया राम का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट राम की चिड़िया, राम का खेत उड़ा हुआ, राम जी का खेत है, राम जी चिड़िया, राम जी खाओ मौज से। तो उसमें वही बात भगवान है ऐसे भी, क्या इसमें करना क्या है, खाओ घर पर पेट है बोले तो ये सुना दे भाई, ऐसे कोई और सुना दे, थोड़ा तेरी मनोवली को सुना दे सही, जिसकी लीला है उसका नाम गाओ, ये भी एक लीला है, पद गया कभी कीर्तन किया, एक लीला ही है।